Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester lövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre. Ezen a szombaton is, úgy mint eddig, és úgy mint a jövőben is, legalábbis mi ezt reméljük. A mai napon rendszerkritikus filmeket fogunk ismertetni veletek. Rendszerkritikus és társadalomkritikus, vagy rendszerkritikus vagy társadalomkritikus filmekről lesz szó. Létezik rendszerkritika társadalomkritika nélkül? Vagy létezik társadalomkritika rendszerkritika nélkül? Hogy viszonyul ehhez ez a két fogalom egymáshoz? És úgy általában jogosnak tűnik a kérdés, hogy vajon a rendszer felelős a társadalom állapotáért, vagy a társadalom felelős a rendszer állapotáért? Nem is ezt tőlem kérded? Tőled kérdem. De vagyis Farkas Attila Mártontól, kollégámtól, van. Akit köszöntök az adásban. Így van. Én Puzsér Róbert vagyok, ha már itt tartunk. Na, szerbusztok. Nagyon jó a kérdésfelvetés. Én is ezt gondoltam, hogy ezzel kéne kezdeni. Egyrészt mi az, hogy rendszerkritikus film? Tehát ezt kéne először is körbejárni. Az, hogy társadalomkritikus film, tehát olyan nagyon-nagyon sok van. Szerintem igenis létezik társadalomkritikus film rendszerkritika nélkül, sőt, hogyha most én ilyen nagyon rendszerkritikus szemmel nézem ezeket a dolgokat, azt mondhatnám, egyébként ez nem az én véleményem, ez egy ilyen karakteres rendszerkritikai vélemény, hogy nagyon gyakran a társadalomkritika az, ami elfedi a rendszerkritikát, pontosabban megakadályozza a rendszerkritikát, mert elfedi a rendszer hibáit. Tehát mit tudom én, nagyon megható, szomorú, vagy megdöbbentő, vagy felháborító filmek szólnak itt különböző társadalmi problémákról. Mit tudom én, a melegek jogairól, az AIDS-ről, a prostitúcióról, akár a szegénységről, akár a neonácikról, bármiről. Rengeteg mindenről, és mégis nem érinti magát a rendszert, hanem egy olyan hamis képet sugal, hogy hát ezek igazából úgy hibák, amit ki kéne javítani. Meg egymástól elszigetelt problémák. Alapvetőleg egymástól elszigetelt problémák, de maga alapvetően a rendszer az jó. Mert hogy nem a rendszerből vezetik le a társadalmi problémákat, hanem egymástól külön, nem összefüggésében, van, nem komplexitásában pontosan. Vizsgálja, nem ás le a mélyre, nem a gyökereknél tapintja a problémáknak az okát, hanem külön-külön, amikor a virággal foglalkozunk, és nem a gyökérrel, amikor már a tüneteket kezeljük, úgy csinálunk, mintha a betegség a tüneteket jelenteni. Pontosan. És tulajdonképpen ez adta ennek az egész adásnak a nehézségét. Tehát, hogyha belegondolsz az elmúlt napokba, így próbáltuk kétségbe esetten, na jó, azért annyira nem voltunk kétségbe esve, mert nagyon sok kiváló filmet tudtunk összeszedni, amiről még a top 10-en kívül is fogunk filmekről beszélni, nem sokára, de hogy milyen nehézséget okozott, hogy rendszerkritikai filmeket szedjünk össze, és mi magunk is azon morfondíroztunk, hogy ez most annak tekinthető-e, vagy csak egy társadalomkritikai film. Uh-huh. Tehát például, na jó, most akkor még ne beszéljünk konkrét filmekről. A listán szerepelnek, ne beszéljünk. Hát arról nem, de hogy hol kezdődnek tulajdonképpen az, amire azt mondjuk, hogy a probléma mélyére ásnak. Hol hát, kezdődnek? Azt gondolom, hogy van egy film mondjuk a szegénységre, mondjuk a hajléktalanokról. Hol válik ez rendszerkritikává? Akkor válik rendszerkritikává, amikor a film felveti ezeknek a problémáknak az okait, igyekszik felmutatni azt, hogy de lehetnek hamis okok is. Láttál ilyen filmet? Tehát mit tudom én, szemét volt a családja, ezért kitették az utcára, ahol hajléktalan lett. És akkor a családot így nevezzük meg oknak. Mondjuk a család. De én azt gondolom, a szeretetlenség, hogy a család is az oka lehet, és az sem a rossz anyából, vagy a hűtlen feleségből indul ki az a probléma, hanem létezik mondjuk egy olyan társadalmi individualizmus, vagy létezik egy olyan társadalmi elhidegülés, vagy a társadalmi folyamatokban léteznek olyan szegmentumok, amelyek aztán ide vezetnek. Tehát, hogy ez de sokkal komplexebb. Túl egyszerű egyéneknek, egyéni hibákat megjelölni, de a válság az mindig egyéneken keresztül, az egyéneknek a személyén keresztül gyűrűzik. Tehát én szerintem a megfelelő egyensúly az ott van, amikor egy film már nem didaktikus, de még nem hazug. Amikor azt jelöljük meg okként, hogy a szemét felesége kitette az utcára, arra azt mondom, hogy az hazug, hiszen nem a szemét feleség az oka a hajléktalanság. Értem, nem a szemét feleségek okozzák a hajléktalanságot, de amikor azt nevezzük meg okként, hogy a mocskos rohadt rendszer nem gondoskodik róla, és ez a szemét társadalom le se köpi őt, meg átlépi az utcán, arra meg azt mondom, hogy didaktikus és életidegen, mert ennek az embernek igenis van egy sorsa, volt egy felesége, aki őt igenis kitette az utcára, annak is oka van, hogy a felesége őt kitette az utcára. Miért lett ilyen a feleség? A feleségének a sorsában miért lett ilyen valahol. A feleség? Miért élünk ilyen családmodellben, hogy ez megtörténhet, és miért nem gondoskodik a társadalom erről az emberről? Tehát, hogyha ezt az egészet együttesen mutatja be, az már rendszerkritika. Na, az már rendszerkritika. Amikor megmutatjuk azt, hogy a média, meg úgy általában a közösségi szinterek milyen életmodelleket kínálnak az embereknek, amely életmodelleket az emberek ezekre az életvezetési opciókra úgy kapnak, mint a gyöngyük a takonyra, hogy mondani szokás, akkor látni fogjuk, hogy ez igazából nem az egyén személyiségéből indul ki, hanem bizony elmondhatjuk, hogy nagyon komoly iparágak, üzletágak állnak a mögött, hogy az embereket, azokat fogyasztóvá szocializálják. És egy fogyasztói társadalomban, ahol az embert lépten nyomon arra szocializálják, hogy minden elfogyasztható és eldobható, ott az emberi kapcsolatok is elfogyaszthatókká és eldobhatókká válnak, és ott nem maradnak tartós és intenzív emberi kapcsolatok, és ennek lesz aztán köszönhető az, hogy családok felbomlanak, hogy ezeknek a vállásoknak haszonélvezői azok a kárvallottakat, azokat sokszor képesek cserben hagyni, és hogy a kárvallottak ilyen módon az utcára tudnak kerülni, ahol aztán alkoholisták lesznek, stb. Tehát nyilván nem a tablettásboros műanyagpalackkal indul a történet. Ja. Abszolút így van. Egyébként mondok, ha már hajléktalanokat vettük példaként, de mondhatnánk nagyon sok más példát is, a nagyon hazug társadalom kritikára, pontosabban nem, ez rossz. A kérdésnek egy nagyon hazug és hamis, és kifejezetten a rendszer bűneit és hibáit elleplező kezelésére, akkor az pont az elmúlt 20 évnek mondjuk a liberális kezelése, főleg a szubkultúra, a liberális szubkultúra. Liberális nem kezelése, úgy érted? Így van, a liberális értelmiségnek az attitűdjére gondolok. Tehát én dolgoztam szociális munkásként két alkalommal is, méghozzá összesen talán legalább 2,5-3 évet, tehát valami, és vannak barátaim is ebben a szakmában, tehát valamiféle rálátásom van a kérdése. Na most én azt vettem észre, hogy van egy olyan, vagy volt, nem tudom, hogy ez még éle, de hogy a 90-es években divat volt egy olyan kezelés a hajléktalanságnak, hogy hát nekik is joguk van. Az tulajdonképpen egy ilyen egzotikus szubkultúra, ami kvázi szép, és vegyük meg a fedél nélkül. Érted? Nem a problémát akarta megoldani, nem azt mondta, hogy emberek ne aludjanak az utcán, amivel még a József Attila Hazám című verse is kezdődik, hogy a nemzeti nyomor, hogy ott hálnak az utcán, hogy beleütközik, és nem tudja az éjszakát élvezni, vagy azt a bársony nest, amit az éjszaka jelent számára, mert ott hálnak az utcán. Nem ez, hanem hogy ezek az emberek tulajdonképpen szépek. A rózsadombról tudod, az esztétikum, tehát hogyan esztétikusak is, megrendítő dokumentumfilmekkel lehet díjakat nyerni velük. Na ennél undorítóbb, mocsodékabb, rohadtabb, hazugabb dolgot el nem tudok képzelni, tehát ennél a fasizmus is kristálytisztább, mert az legalább egyértelmű. És ezt rávezethetjük az összes többire, tehát itt a prostitúció, szegénység, AIDS, akármi. Magyarán ezeknek a kiemelése, és főleg az esztétizáló, lirizáló, liberális kiemelése, az tulajdonképpen a hamis rendszernek a védelme. Vagy annak az egyik formája. Hát igen. Na, de szóval, térjük vissza a filmekre. Sokféle módja van a rendszerkritikának. Ami a fontos kérdés, ami engem nagyon foglalkoztat, az az, hogy vajon honnan indul ki a probléma? A társadalomból vagy a rendszerből, amivel kezdtem az adást? Hogy a rendszer az, ami alapvetően hibás, és ez szivárog le a társadalomba, és fertőzi és mérgezi a társadalmat, aminek a hatására a társadalom lealjasodik a rendszer színvonalára, vagy egyszerűen arról van szó, hogy minden társadalom olyan rendszert termel ki magának, amilyet megérdemel. Nem, hát a rendszer termeli a társadalmat, nem? Biztos ez? Alap és felépítményed Marxnál tanul. És biztos, hogy a rendszer az alap, nem a társadalom az alap, nem a társadalomra épül a rendszer? Szerintem a politikai gazdasági rendszer az alap, és Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve. A társadalom az, amelyik rendszereket alakít ki a szavazataival egy demokráciában. De ez kvázi. Nem rendszer. Vagy azzal, hogy nem megy, vagy azzal, hogy nem megy ki az utcára és nem változtatja meg a rendszert. Azzal, hogy nem termeli ki magából azt az értelmiséget, amely értelmiség új rendszerkritikus modelleket hozna létre, amelynek a nyomán a rendszer megváltozhatna. A társadalomnak elévülhetetlen felelőssége van. Én azt gondolom, hogy ez a tyúk és a tojás esete, de én nagyon-nagyon hálás lennék a kedves hallgatóknak. Ez jutott eszembe a számból vettet hipotesen. Hogyha megírnák nekünk, a rendszer betegíti meg a társadalmat, vagy a társadalom zülleszti le a rendszert. Melyik az ti számotokra, majdnem azt mondtam, hogy szimpatikusak, melyik a ti számotokra életszerűbb szenárió? 0629986986 az SMS számunk. Írjátok meg ezt nekünk, vajon egyszerűbben is föl lehet tenni a kérdést. A társadalmi gazdasági berendezkedés tükrözi vissza a társadalom, vagy a társadalom határozza meg a gazdasági politikai berendezkedést? Én azt gondolom, hogy oda-vissza hatnak ezek a dolgok. Hadd mondjak egy példát. Csehországban, képzeld el, az egyik politikai párt kiküldött egy sárga csekket, olyan sárga csekket, ez a képzeld el, melyen hacsek és sajós. amin a gázt beszoktat, gázszámlát beszoktat fizetni. Egy ilyen sárga csekket mindenkinek küldött alanyi jogon a választási kampány keretében, és arra ráírta az államadóság egy főre első részét. És Csehországban mindenki megkapta azt a csekket, amivel neki hozzá kéne járulni, hogy az államadóságot azt rendez. Na jó, de egyelően osztották el? Egyelően mindenki között. Tehát akkor a koldus ugyanannyit kapott, mint amit összehez. Igen, hát közteherviselés van, ugye kérem. És hát többeket infarktussal szállítottak el, hogy úristen, most ezt be kell fizetnie. Ezt melyik párt csinálta? Liberális párt csinálta, de ott ez is mást jelent, mint Magyarországon. És természetesen az ottani szocialisták azonnali hatállyal elkezdtek nagy erőkkel tiltakozni ezzel le, hogy nem kell az embereket ijesztegetni, igenis szociális rendszerváltás kell, igenis több pénzt az embereknek, magasabb nyugdíjakat, stb. Tehát beindult a társadalomnak a lekenyerezése, amire nekünk hát így kb. 20 évünk ment rá. Azt gondolom, az elmúlt 20 év az kb. Ennek az áldozatai vagyunk. Na most... És a cseh társadalom ezt elutasította. És annyira megijedt ettől a csehtől, hogy igenis a gazdasági egyensúlyra, a költségvetési egyensúlyra szavazott, és nem a 13. havi nyugdíjra, meg nem az 50%-os béremelésre, hanem józan módon így fölfogta azt, hogy jelenleg az államnak adóssága van, tehát hogy nem a primer ingerek nyomán szavazott. Ezt a józan módon ezt hagyjuk. Jó, hagyjuk. A lényeg az az, hogy nem a primer ingerek nyomán szavazott, tehát nem arra szavazott, hogy több pénzt akarok kapni, és ez alapján szavazok, tehát nem vásárolták, nem engedte, hogy megvásárolják a szavazatát, hanem normális módon, észszerű módon szavazott a realitása keretei között. Na erre azt mondom, hogy a cseh rendszer az jelenleg, és nézd meg a cseh gazdaságot, hogy hol tart, nézd meg Csehországnak a jelenlegi helyzetét Magyarországhoz képest. Csehországnak a helyzete azért ilyen most jelenleg Magyarországhoz képest, mert a cseh társadalom az ezt a fajta politikát, ezt a fajta politizálást, ezt a fajta lekenyerezést visszautasította. Az egy ennyivel polgárosultabb társadalom, ennek nyomán az a rendszer egy ennyivel normálisabb rendszer. Tehát, hogy ez nem csak Ez nem csak abban az irányban hat, ahogyan ezt te vizionálod, hanem ez bizony oda, akkor vissza a kultúra, képes hatni. Kultúra hat a gazdasági dolgokra is. Jó, oké. 0620 9986 986 az SMS számunk. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha írnátok nekünk, vajon a társadalom az, amely determinálja a gazdasági politikai rendszert, vagy pedig fordítva, a gazdasági politikai rendszer az, amely a társadalmi viszonyokat meghatározza. Nagyon rosszul érzem most magam, mert elkezdtem volna veled vitatkozni, mert alapvetően nem értek egyet a te konzervatív liberális felfogásoddal, tehát én most azt is mondhatnám, hogy ez egy, hogy is mondjam, tehát sokkal nagyobb jólét lenne, és fenntartható lenne a jóléti állam, hogyha a rendkívül mohó nagy kapitalisták egy picit az extra profitból lemondanának, de ez már egy nagyon hosszú vita lenne köztünk, nagyon, tehát ezt most hagyjuk. Ezek a forgatókönyvek nem zárják ki egymást, amelyeket, tehát az, amit most te mondtál, meg az, amit én mondtam, ezek nem zárják ki egymást. Egyébként én is nagyon-nagyon sokáig évtizedes viszonylatban gondolkodtam úgy, ahogyan te. Csak áruló vagy. Látjuk a következményeit ennek a fajta gondolkodásnak jelenleg. A szociális demagógia hova jutott Magyarországon? Mert a szociális demagógia jut, nem a szociális demagógia. A 13. havi nyugdíjak meg az egy összegben kifizetett 50%-os közalkalmazotti béremelések juttak neki az országot. Egyrészt ez nem teljesen így van, másrészt pedig én az elmúlt 20 évben inkább hallottam neoliberális frázisokat, és ez volt a mainstream közbeszéd. Hát a mainstream közbeszéd, és csak közben egyáltalán nem a szociális demagógia. De közben meg az osztogatás ment végig. Tehát az országnak az elodósítása még 4 év kormányzásért. Ez zajlott. Hát én nem tudom, az én mamám kisnyugdíjas, és egyáltalán nem osztogattak neki olyan hajde nagyon. Tehát most bele lehet menni, de szerintem nem érdemes, mert úgyis legyalulnak nem is tudom, tehát még a sárga talaj alá. De, jaj, Istenem, de féle! Jaj, kedves hallgatók, jó, védjetek akkor meg! 0629986986. Amit mondasz egyébként, hogy is mondjam, ordas közhely, és ez ömlik a sajtóból már tizenvalahány éve. Hogy itt a szociális demagógia, meg az osztogatás, meg az írítség, meg a ezért. Tehát figyelj, egy egész közhely szótárat írtam, rajta van az interneten, el lehet mondani. Amit te most elmondtad, ez abszolút a közhely szótárba illik. Tehát ez az állami csöcsökön logó, kelet-európai állampolgár, ami egy hihetetlenül provinciális mucsai duma, és mindig toljuk ki, minél barbárabb annál megy keletre, semmi más ez, mint a centrum perifériának egy viszonyrendszere, mert nyugaton vannak a felsőbbrendű übermencsek, mi meg vagyunk a mucsa, akik állami csöcsönlógunk, nem bírjuk megérteni ezt a nagyszerű kapitalizmust, és mit mindig csak osztogatnak, és primitív akkor a magyar nép... Primitív ordinári módon csúsztatsz, az igazság. Ne ezt mondod, azért, ezt azért, mondtad. Jó, és a béremelés, meg mit tudom én, ugyan már hagyjuk már, milyen béremelés. Jaj, és a baloldali rendszerkritikus közhelyszótárat nem akarod megírni? Véletlenül? Nincs baloldal Magyarországon, tehát nincs mire megírni. De amit, a saját közhelyeidből tökéletesen tud határírni belőle. Amely dumákat lenyomtál, az a közhelyszótár meg két helyen is fönn van az interneten, úgyhogy nézzétek meg, az a címe, hogy neoliberális posztkádárista közhelyszótár. Írt a Farkas Attila Márton. Puzsé Robi egész szókincsét megtaláljátok benne. Na, beszélünk a filmekről? Halihó, szevasztok, írja a kedves SMS író. A társadalom építette ezt a rendszert, amely viszont már annyira legyengítette őket, hogy alig van erejük megváltoztatni azt. A társadalomnak nincs felelőssége, az egyes embereknek van. Együtt, de nem tömegben, hanem kisközösségek által meg tudják változtatni azt. Igen, ez ebbe lehet valami. A dinamika szerint kölcsönösen hatnak egymásra, tehát tyúk-tojás esete. Hogy hol lehetne beavatkozni, hogy a társadalom jobb legyen? Sajnos sehol. Az ember egy állat, ahogy Arany János írta, önző, falékony húsdarab, mindig előre más harap. Nem csak ő írta, az egy... Pesszimisták vagyunk. Na hát, a következő másfél órában a 10 legkeményebb rendszerkritikát fogjuk ismertetni veletek, amely filmekben megtalálható. Ez azt jelenti, hogy most nem a 10 legjobb rendszerkritikus filmet fogjuk ismertetni, hanem a 10 legkeményebb rendszerkritikát filmekből. Tehát ez azt jelenti, nem a legjobb film, tehát itt a sorrend jó filmek, de a sorrend nem úgy lesz, hogy a legjobb film, mint film lesz az első helyen. Arról van szó, na, arról van szó, hogy ez szerintünk ez a 10 legjobb film, ami rendszerkritikus, de a sorrendet nem a filmek esztétikája határozza meg, hanem a rendszerkritika kőkeménysége. Tehát itt a, mi az alapján sorrendeztük be ezeket a filmeket, hogy a rendszerkritikus vonal, a rendszerkritikus véna, az mennyire erőteljes, az mennyi kraftot visz át a ti tudatotokba. Na, de muszáj egy pár szót mindenképpen beszélni, hogy ami nem került be. Tehát nem kerülnek be azok a filmek, amelyek mondjuk a nácizmust és a bolsevizmust fikázzák. Miért nem? Mert jelenleg nem abban a rendszerben élünk. Azok is rendszerkritikusok valahol. Nem kerülnek be tovább a régi háború előtti, vagy a múlt a 19. századi kapitalizmust és polgári társadalmat bemutató kritikus filmek, hiszen az már nagyon régen volt. Nem kerülnek be a modern polgári társadalmat és kapitalizmus bemutató államszocialista filmek, hiszen azok az akkori államszocialista elit megrendelésére, illetőleg az akkori államszocialista rendszernek a ilyen propagandisztikus céljaira készültek, még akkor is, hogyha esetleg kiváló alkotásokról van szó. Egyetlen ilyet azért hagyd mondjak, Andrzej Vajdának az Ígéret földje. A korai vadkapitalizmusról, ugye ez Lodzba, vagy Lodz, lengyelesen játszódik. Lodz. Ez nagyon, hogy is mondjam, egy kőkemény, nagyon durva, nagyon kemény és nagyon-nagyon jó film. Abszolút mindent elmond a kapitalizmusról, annak összes mocskáról, de hát ugye egyrészt az államszocializmusban készült, másrészt a 19. század végén játszódik. Nem kerül be továbbá olyan kiváló alkotás, mint a Munkásosztály a Paradicsomba megy. Miért nem kerül be? Főszereplője Jean-Marie Volonté, ugye a Sergio Leone, korai Sergio Leone filmeknek is a sztárja, mindig a gonoszt ő játsza, az egy marék dollárért és a még egy marék dollárért, egyébként zseniális színész volt, és köztudottan kommunista, ahogy a nyugat-európai értelmiség nagyon nagy része, és velük tulajdonképpen a művészelitnek, a rendezőknek és a színészelitnek egy nagyon jó része kommunista volt, természetesen nem moszkovita, hanem inkább ilyen eurokommunista irányzatot kell elképzelni. Na, ilyen volt Volonté is, és tulajdonképpen ez a film, a Munkásosztály a Paradicsomba megy, ez szintén ebbe a, hogy is mondjam, ebbe az áramlatba tartozik, de hát itt meg lehetne említeni, hogy a 60-as, 70-es években rengeteg ilyen filmet csináltak nyugaton, Pazolini, akkor tulajdonképpen még a Máté Evangéliuma is rendszerkritikus film, mert igazából az egy ilyen bújtatott antikapitalista film, ez folyton előjön, illetve hát ez köztudott. A munkás gyászindulót játsszák, amikor, mit tudom, Jézus megy a mezőn, meg hasonló. Rengeteg ilyen sajátos filmnyelvi szimbólum is kialakult abban az időben. Akkor Buñuel, akkor tulajdonképpen az olasz és a francia politikai krimik tele vannak így az akkori polgári társadalomnak a kritikájával, és tulajdonképpen a bankoknak, a pénznek, a kapitalizmusnak is a kritikájával, tehát rengeteg olyan politikai krimit csináltak, főleg ilyen mafiával foglalkozó politikai krimit abban az időben, ami bizony-bizony rendszerkritikusnak nevezhető. Na most mind ez nem kerül be, ami 10 filmünk közé, miért nem kerül be? Hát először is azért, mert valahol nyilván egy aktuális mozit szeretnénk, ami ezeknek a filmeknek, amiről most beszéltem, ezeknek a nagy része nem nagyon szerezhető be, sok nincs meg közülük DVD-n, néha adja őket a televízió, mint a Duna TV vagy a Filmmúzeum. Tulajdonképpen igazából ilyen whitefülűeknek való mozi ez. Mi azért így a nagy közönségnek szánt populárisabb mozit választottuk ki, tehát magyarán... Nem, egyáltalán nem baj, hogyha megtaláljátok a TK-kban a filmeket, amikről beszélünk, hát igen, mi így gondoltuk. Tehát, jó, de hogy mondjam, tehát ilyen gúzsba kötve táncolunk valahol. És jellemző, hogy a filmünk, de ezt előre elmondhatom, nagy része amerikai alkotás, és hát ebbe is azért megmutatkozik a gyarmati helyzetünk, tehát hogy ide azért amerikai filmek jönnek be, európai filmet kevesebbet láthatunk a mozikba, szomszédos országok beli filmet, pedig egyébként nagyon kiváló szlovák-román, orosz és egyéb filmek készültek az utóbbi években is, nem nagyon, fesztiválokon mutatják be, Magyarország gyarmat, ez is egy rendszerkritikus mondat akarna lenni tőlem, magyarul vagy megállapítás, Magyarország gyarmat, bizony ide a mindenkori nagy testvér, a mindenkori centrumnak az alkotásai jönnek be először. Ahogy a szovjet filmek annak idején, most az amerikai filmek, tehát ez is közrejátszott ebbe. Azért fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy a rendszerkritikus filmek azok nem szükségszerűen komcsi filmek, tehát nem feltétlenül kell a Farkas Attila tudnának az intenciójukból kiindulni. Ezért nem mindenki kommunista, aki rendszerkritikus, bár egy ilyen kommunista, buddhista, nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajátos robbanókeverék, amit a tanult kollégám képvisel. Nem tudom, hogy a buddhista főiskolán hogy állnak hozzá a Kopcsi nézeteidhez, vagy a mozgalomban hogy állnak hozzá a buddhizmusodhoz. Nem szoktam politizálni a munkahelyemen, ez az jól. Egyik. Másrészt pedig nem vagyok komcsi a szónak abban az értelmében, tehát olyan fura lenne rám, engem lekomcsiznak itt éppen, mint nacionalistát és irredentát figyeltek meg az előző rendszerben, úgyhogy... Aki egyszerű aggyal azt mondja, hogy amilyenek a vezetők, olyan a nép, annak azt válaszolom, hogy nem kötelező követni se elnököt, se szomszédot, csak ezért én nem lopok, nem szemetelek, stb. Lehetnénk többen önállóak, csak azért se utánozni a rosszat, de hát a többség mindig gyökér. Írja a kedves hallgató. Robinak igaza van, FAM sajnos a naivitás mély labirintusában tévelyeg. Micsoda gyönyörű képzavarral élt. És elszáll fölöttünk az idő vasfogaként száll el felettünk az idő. Úgyhogy át is adjuk a terepet a híreknek, de aztán jövünk vissza azzal a 10 filmmel, amely szerintünk a legkeményebb rendszerkritikát fogalmazza meg. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. A valóság szerkezete fraktális. A minták végtelen sorban ismétlődnek. Teleszkópba tekintve ugyanazt látom, mintha mikroszkópba nézek. Egyetlen sejtem teljesen tartalmaz engem, s a mindenség teljes egészében jelen van egyetlen sejtjében, bennem. Ezért nincs rész és egész. Csupán különbözőnek látszó alakzatok vannak. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Roberttel és mai beszélgetőtársával. Farkas Attila Mártonnal, aki tagadja az ország szociális eladósításának tényét, nyilván nem hallotta az összedi beszédet. Mekkora csúsztatás, undorító. Elmehetnék politikusnak. Na, 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, akármivel kapcsolatban, de leginkább azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyeket ismertetni fogunk veletek. Ez a 10 legkeményebb rendszerkritika, amit filmekben találtunk, már pedig nagyon körülnéztünk ez ügyben. És elkezdtünk beszélni arról, hogy van azért rendszerkritika régebbi filmekben, de hogy ezt bizonyos szempontok alapján nem vettük be, tehát azért itt rúzsa kötve kell táncolnunk. Na most, most először is még két dolog, ami nincs benne a top 10-ben. Noha benne kellene, hogy legyen. Az egyik Michael Moore. Tehát Michael Moore nem lehet megemlíteni, ha azt mondjuk, hogy rendszerkritikus film, ami ugye a mai társadalmat és a mai gazdasági politikai felépítményt vagy alapot felépít, mint tök mindegy jelenti, nem Michael Moore-ról nem lehet, tehát őt nem lehet ignorálni. Na, tehát világos. Ő 89-től folyamatosan csinál egy nagyon-nagyon sajátos műfajt, talált ki. Tulajdonképpen áldokumentumfilmnek lehet nevezni, inkább művészfilm, mint valódi dokumentumfilm, de ugyanakkor mégsem játékfilm. Tehát ő nagyon-nagyon kilóg, de róla külön beszélni kell. Ugye már 89-ben, amikor a neoliberalizmus a Szovjetunió megbukásával tetőzött, és Fukuyama megírta, ez minden világok legjobbika, és ez most már örökre így marad marhaságait. Na, akkor Michael Moore megcsinálta a Roger and Me című filmet, a Roger és én, ami a gyerekkori városáról szól, ahol hirtelen mindenki munkanélküli lett, mert behozták az olcsó mexikói, meg egyéb ilyen latin-amerikai, de azt hiszem főképp mexikói munkaerőt, és az amerikaiak tömegesen mentek ki az utcára, meg lakkoltatták ki őket, és azóta is azért csinált pár ilyen alkotást, tehát róla mindenképpen meg kell emlékezni. A másik pedig, hogy a magyar film, tehát van-e magyar rendszerkritikus film? A rendszerváltás után a rendszerváltásról itt volt mindenféle jobb vagy rosszabb, inkább rosszabb alkotás. Talán a Szezon című film az egyetlen, illetve nem, a Szezon és az I Love Budapest, ez a kettő film, ami szerintem valahol olyan társadalomkritikus film, ami már egy icipicit, mint hogyha legalábbis azon filmek közül, amit én láttam, ha valamit nem láttam, az én saram. ez a két film az, ami egy kicsit mélyebben megpiszkálja a dolgokat. Na most ezek nem kerültek fel a top 10-be, akkor tehát kezdjük a top 10-et, Robikám. Na jó, hát nem, hát arról van szó, hogy mi itt egy fikciós, mi itt egy fikciós listát állítottunk össze azokból a játékfilmekből és nem dokumentumfilmekből, amelyek szerintünk a legerőteljesebb rendszerkritikát tartalmazzák. A magyar film pedig a rendszerkritika terén sem áll a helyzet magaslatán, és ez nem az egyetlen egy téma, amelyben hát hagy kívánni. A magyar filmeknek a jó nagy része szól a társadalomról, meg a társadalmi problémákról, rendkívül hazug módon egyébként. Tehát nem valóságos. Csak nem a valóságos. Csak úgy, mint minden más esetben. A magyar film... Tisztelet a kivételnek. A magyar film az, a tisztelet, mindig a kivételnek annak mindig tisztelet, de a magyar film az úgy általában el lehet mondani, hogy hadilábon áll a valósággal. Úgy nagy vonalakban. Szalkolásuk, hogy melyik lenne ez a 10 film, amely szerintünk a legerősebb rendszerkritikát tartalmazza, legalábbis a mai viszonyokra vonatkozóan. A toplistánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film pedig az Amerikai szépség. Csodálatos film, mindenki a csúcson teljesít. Kevin Spacey és az Annette Bening a élete alakítását nyújtja, a Sam Mendes soha ezt megelőzően nem volt képes, és ezt követően sem volt képes ilyen filmet összerakni. Tehát hogy itt tényleg minden takra jól működött úgy, ahogy kell. A legerősebb amerikai filmszatíra, ami valaha készült talán. Igazából a rendszerkritikus szatíra. Tehát azt gondolom, hogyha van az Amerikai Társadalomnak Tanú című filmje, ami úgy viszonyul a mai amerikai hétköznapokhoz, ahogy a Tanú című film viszonyult a Rákosi rendszer Magyarországához, akkor az az Amerikai szépség, ami a szatíra, de rendszerkritikus, tehát nem öncélú, nem önmagában való, hanem funkcionális és nagyon-nagyon-nagyon keményen, húsba vágóan politikus. Nagyon szomorú film egyébként. Na, hol kezdődik benne, hogy is mondjam, az, hogy társadalom kritikus, tehát a kertvárosi amerikai középosztálynak a lelki nyomora, az odáig, fontos, az odáig rendben van, de fontos, hol kezdődik hogy miért a rendszernek van szó, a fontos, hogy miért kritikája. Van szó a kertvárosi Amerikáról. Azért, mert a kertvárosi Amerika az, amely az amerikai álom. Azt testesíti meg az amerikai álmot. Mindenki a kertvárosba igyekszik Amerikában. A struggle for life az a kertvárosért zajlik. A kertváros az, ami onnan nincs tovább. Ha eljutottál a kertvárosba, van egy kutyád, van egy egészséges gyereked, van egy feleséged, van szép étkészleted, akkor kész vagy, kész van az életed, na és akkor van a nagyon nagy baj. Tehát és akkor Lester Burnham megszületik, és meghal. És ez az a szituáció, amelyben az amerikai szépség zajlik. Az amerikai szépség Amerikáról szól, és a szépségről szól, és a cím is tökéletes, mert valami globálisat, valami univerzálisat ütköztet, valami lokálissal, valami aktuálissal. Na, ez ennyi, valami társadalmival. Ez egy kicsit ilyen rejtélyesen hangzott, mert éppen azt akartam megkérdezni tőled, hogy mit mond nekünk ez a film. Túl azon, hogy jó film, persze. Ez egyszerre egy egzisztenciális dráma és egy társadalmi mit dráma. Mit mond a mai magyar embernek? Hát mi is Amerikában élünk bizonyos szempontból. Tehát, hogy a mi világunk is amerikanizálódik, mi is abban a... Köszönhető az ilyeneknek, mint te vagy. De no, bocs, hát én azért mindent elkövetek, mert jön havonta a számlámra a lóvé azért. Az ilyenek, mint én eladják a turáni névfajta azoknak, akik... Na jó, folytasd. Ezt? Hát nem, hát ja, most akár, ne, inkább ne ezt. Na, nem, én tettem fel a kérdést, hogy tulajdonképpen mit mond a magyar embereknek, és erre te azt mondod, hogy valahol mindannyian Amerikában élünk. Szerintem tehát, hogy nálunk is standard lesz ez a... Ez nem az amerikai... Ha belegondolsz például, mik vannak az amerikai szépségben, amelyek nagyon erősen megbizgatják ott az amerikaiaknak a gyomrát, vagy az agyát, vagy a szívét. Ugye először is a PC-nek a kigúnyolása. Ugye? Van benne egy ilyen, a PC kigúnyolása, erről ugye ugye ez a politikai korrekt nyelvezet, ugye a homoszexualitás, a melegek, a tabu, ezt egy kicsit ott jó megbizgatja. Meg az agymosottság, az agymosottsággal határos ambíció. Tehát a minden áron való győzni akarás a piaci versenyben, a lemorzsolódástól való pánikszerű félelem. Az ügynökmunka itt is előjön, nagyon sok filmben még előfogjon. Ami egy mentalitást képez, és ebből tulajdonképpen annyira egyszerű kilépni, ahogyan Lester Burnham fogja magát, és azt mondja, hogy kilépek a jó kis cégemtől, kizsarolok valami nagyszerű végkielégítést. És hogy zsarolja ki? Az meg a PC. A szexuális zaklatással visszaélés. Igen, és aztán meg... Ráadásul meleg szexuális zaklatás. A legjobb. És elmegy hamburger csütni, ami mindenkinek adva lenne. Kiszáll ebből, kiszáll az amerikai álomért zajló versenyből, és azt mondja, hogy köszönöm, elégedett vagyok azzal, amin van, és amíg még viszonylag egészséges vagyok, és viszonylag fiatal vagyok, addig szeretném az életemet élvezni, és nem megdögleni a stressztől. Mire van szükségem? Egy kis felelősséggel és kis pénzzel járó munkára. Ez ellentétes az amerikai álommal, tehát ez a döntés, amit Lester Burnham meghoz. Igen, ez ellentétes a kapitalizmussal, és ez egy nagyon erős, Lester Burnham egy nagyon erős antitézise az amerikai álomnak. Azt hiszem, a reggeli testmozgás után ránk fér egy kis gyors kaja. Jól megtornáztottál. Kösz, hízelgő. Mosolyogjanak, itt a Mr. Smiley's. Kipróbálják a rakott marhasajtos nyársat csak 1,99-ért korlátozott ideig? Csak egy szemináriumon voltunk. A férje. Már találkoztunk. De valami azt súgja nekem, hogy most nem fog elfelejteni. Annyira lebukta. Ez igazán nem tartozik magára. Igazából Jenny az üzletvezető, úgyhogy ez itt az ő utcája. Nos, érthető a dolog. Ó, Lester. Édes, semmi baj. Csak ne légy boldog. Kértek smiley sauce-t hozzá? Lester, hagyd már abba! Nem. De nem fogod megszabni, mit csináljak. Soha többé. Egyébként előjön benne az amerikai feleség típus, tehát az a szörnyeteg nő, ugye? Az Enet zseniális ahhoz. Rengeteg könyvbe, regénybe, novellába, fantasztikus, Philip K. Dicknél is egész más műfaj, előjön az a rohadék feleség, aki kikészíti a férjet, nem ad neki kielégülés, se lelkit, se szexuálisat, a pénzt akarja, tehát az a szörnyeteg nő, az a kinder murder típusú, rémes. A kapitalizmus terméke. Néhány mondatot. Gyűlölöm az emancipált nőket. Egy kicsit átesel a képzeletbeli lónak a másik oldalára. Most, hogyha csak pár fontos mondatot hadd idézzünk ettől a nőtől, Caroline Burnham-től például. Ma eladom ezt a házat. Tehát ez konkrétan is azután pedig az a lázas takarítás, ami beindul. Vagy amikor azt mondja, hogy amikor mondja a lányának, hogy majd amikor te készítesz ízletes és tápláló vacsorát, akkor majd te mondod meg, hogy mi lesz, hogy milyen zenét hallgatunk közben. Ezek a mondatok, ezek úgy vágnak, ezek úgy metszenek, mint a jég. Hihetetlen kemény. Jó, ez a, de hozzá kell tenni, hogy az amerikai szépség nem csak és kizárólag rendszerkritika, hanem egy egzisztenciális igényű dráma, amely az amerikai rendszer, hogy itt valami esendőt, valami sárba ragadtat, valami nagyon hétköznapit, valami gyalázatosan romlottan társadalmit ütköztet, hát valami univerzálissal, valami emberfelettivel, valami hatalmassal. Valami egyébként univerzális hatalmassággal. Nekem ez a kertvárosi életforma, ahogy az amerikai szépségből lejött, legalább annyira borzalmas és szörnyű, mint az Orwelli világ. Az Orwelli világ pedig hát ugye látszólag sokkal kevésbé kemény, és a Kevin Spacey-be előjött az a nagyon mély emberi, elemi szabadságvágy, ami tulajdonképpen a Winstonból előjön az 1984-be. Ugyanolyan sötét lelket, szellemet megnyomorító világ. Na erről van szó, tehát itt az isteni, amikor azt figyeljük, hogy az acskó hogyan táncol, a nejlonzsák hogyan táncol, abban ott van valami isteni, ott van valami emberfeletti. Mondom, itt az emberfeletti az ember alattival ütközik. és az ütközésnek a tere, a harctér, az Lester Burnham lelke. Ott zajlik ez a küzdelem. Ez egy hatalmas film. Ezt, ha még nem láttátok, akkor szégyenkezve kullogjatok el a DK-ba, és kölcsönözzétek ki, és addig vissza se gyertek, amíg nem láttátok. Egyébként egy olyan hatása lesz, hogy végig fogjátok röhögni, és utána pedig azért olyan elég rossz kedvetek. Sírni, rími fogtok, röhögni fog. Bármi lehet, tehát bármi előfordulhat veletek, de hogy katartikus lesz, az garantáljuk. Környen száll ki a mókuskerékből, hiszen előtte bebiztosította magát anyagilag. Hát persze, de az is... Na jó, de ahhoz is le kell jönnöd erről a hipnózisról, amiben ebben a társadalomban vagy, hogy képes legyél a rendszert kiátszani önmaga ellen. Másrészt meg hogy biztosította be magát, tehát pont erre céloztunk, tehát az is egy ilyen ficsisz a filmben. Az amerikai szépség olyan, mint egy gyors talpaló pszichoterápia, mert szembenézni valós vágyaiddal. Na, ez egy szép mondat volt. A feleség sem így született, ő is bejárta a nyomorult kis útjait, persze ő sem érte el a céljait. De mi az, hogy ő sem? Lester Burnham elérte. Így van, tehát Lester Burnham az üdvözült, a feleség elkárhozott. Ennyi. A 9. helyezett mai listánkon nem más, mint a Gyűlölet című film. Gyűlölet című film, amelyet Matthew Kasovic rendezett. A Matthew Kasovicot láthattátok például az Amen című filmben, vagy láthattátok például az Amelie Poulain csodálatos életében, ő az Amelie-nek a szerelme. De nagyon jó kis színészről beszélünk. És a nagyapja, Kasovic Félix, az a Ludas Matyinak, meg más újságoknak, például a Fülesnek is a grafikusa, illetve a karikatúristája volt. Hát akkor itt arról beszélünk, hogy egy zsidó származású magyar leszármazott. Így van, pontosan. A Matthew Kasovic. A filmben a Vincent Cassel játssza az egyik főszerepet. Egy feka, egy arab, meg egy zsidó haverságáról szól. Ezek ilyen lakótelep, lakó söpredék népség, akik irdatlanul dühösek valamire, valamiért, leginkább a rendszerre. A rendszer meg rájuk dühös, és a jóléti társadalom beletorkollott egy feloldhatatlan háborús válságba, amiből nem találja sem a rendező, sem a szereplők, sem senki, sem a hatóságok, sem virtuálisan, sem valóságosan a kiutat. Na most erről van szó, ez ugye amikor Párizs külvárosát fölgyújtották. Na de ez mikor történt meg? Ez az ezredforduló után történt meg, ez meg egy 95-ös film. De itt hogy előrevetíti. Itt a Matthew Kasovic, a rendező, aki egyébként a forgatókönyvet is írta, tehát ez egy egyszemélyes film. És az Amen című filmnek ő a katolikus pap. Igen, ő a főszereplője. Na szóval a Matthew Kasovic az egy látnoki erőről tesz tanúbizonyságot akkor, amikor megjósolja ezeket a zavargásokat a külvárosokban. Lehet, hogy nem is annyira látnoki, hiszen már ott érezhető volt ez az egész. Már ott volt a lakótelepen. Itt van egy ember, aki ott volt, ahol készült mindaz, ami aztán később kirobbant, ő meg tudósít erről. Ez a film annyira hiteles, a Gyűlölet, hogy én nem tudom, milyenek a francia külvárosok, hiszen sosem jártam még ott, de azt tudom, hogy semmi sem hasonlít rá jobban, mint ez a film. Na, és akkor itt mi a rendszerkritika ebben? Szóval ez nem a rasszizmusról szól? Ez nem a nyomorról szól? Ez nem a lakótelepekről? Nem elsősorban az anyagi nyomorról szól. Lélektani, igen. Hol sérti, hol kapirgálja meg, hogy na hát ez a rendszer, ez van ilyen. Van egy generáció, melyiknek nincsenek perspektívái, nincsenek céljai, nincs jövője, és nem is hisz a rendszerben, nem is hisz abban a játéktérben, abban a társas játékban, amely a társadalmi érvényesülésnek a biztosítékát, vagy a garanciáját kínálja az ő számukra. Persze semmilyen garanciát nem kínál, viszont de mégis... ideológiájuk sincs. Nincs, szigorúan nincs. Szigorúan nihilisták. Nem hisznek igazából semmiben a de még csak, hogy mondjam, még az önpusztításuknak sincsen kultúrája. Ez az igazság. Még abban sem következetesek, hanem csak lézengenek, tengenek, lengenek, tehát még punknak se jók. Így van. Ez az igazság. Tulajdonképpen az amerikai Camp Park, vagy a Kölykök című film, vagy a brazil istenvárosa rokonítható bizonyos szempontból ezekkel. Igen, de még, gondolkodtunk azok is... azon, hogy ezeket a filmeket is bevegyük, csak hogy az inkább egy más top 10-nek lenne a témája. És azt el is fogjuk készíteni. És azt el is fogjuk készíteni, így van, tehát így, a, így van. Tehát, de hogy ott is gondolkodtunk, hogy talán az is elfogadható rendszerkritikus filmnek. Hát egy valami biztos. Azok, bocsánat, igen, egy valami biztos, hogy ez a konfliktus már nem etnikai. Tehát az nem lehet véletlen, hogy egy zsidó, egy arab, meg egy néger barátságáról szól ez a film, és ők állnak az egyik oldalon, és a rendőrök állnak a másik oldalon, és akkor még vannak skinheadek is a képbe, meg arról szól, hogy milyen könnyen szabadul el az erőszak anélkül, hogy tudnád, hogy mit jelent. Tehát itt van ugye Vincent, aki Vincent egyébként itt Übert játsza, Saidot játsza, és Vincent játsza. Tehát, hogy itt mindenki önmagát játsza. Tehát a színészek neveit kapták a karakterek, ez is kemény. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy azon is gondolkodtunk, hogy Marco Ferrerinek a kiváló filmét, a Nagy zabálást is fölvesszük, hiszen Ferrerinek a explicit kimondott célja az volt, hogy az európai polgári társadalomnak a válságát írja le ezzel a borzalmas filmgroteszkel. Na ott is a négy főszereplőnek a saját neve van. Marcello Mastroianni-t Marcellónak nevezik, Ugo Tognazzit Ugónak nevezik, és itt tovább. Ezek a gyökér fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent ölni, mit jelent a fegyver, mit jelent élet vagy halál. Sosem gondolkodtak ezen, hanem ők igazából csak ezeket a mintákat, ezeket a western mintákat követik. Pontosan milyen mintát követ, amikor Vincent otthon áll a tükör előtt, és azt mondja, hogy hozzám beszélsz? Te hozzám beszélsz? Amit konkrétan ugye a Taxisofőr című filmből látott, ő ezt a mintát követi. Nem tudja milyen ölni. Ő nem járt Vietnámban úgy, ahogyan Travis Bickle, aki annak a filmnek a hőse. Robert, ő nem tudja, mit jelent ölni. Ő csak a pózokkal játszik, és amikor ott van előtte egy skinhead, és a haverja, az Uber, az mondja neki, hogy na öld meg, na itt van, próbáld meg, és nem képes rá. Mert az sok, az már sok neki. Tehát, hogy itt van egy társadalom, amelyik nincsen tisztában itt van egy szubkultúra, amelyik nincsen tisztában a társadalmi valósággal, csak szenved benne, fuldoklik benne, nincsen tisztában önmagával, nincsen tisztában a saját helyével a világban, nincsen tisztában a saját lehetőségeivel, a képességeivel, az adottságaival, igazából semmivel. És a lázadásának sincs célja, nem konstruktív, de még csak nem is destruktív, hanem teljesen nihilista. 100%-osan nihilista. Egy nagyon-nagyon-nagyon erőteljes képet formál erről a vészhelyzetről, erről a ketyegő társadalmi bombáról, amit ők a Sovicebben az 1995-ben készült filmben. Az anyád de halálra bika. Töltve van. Az anyád de szép. Mit akarsz vele? Ne csináld, Über. Mit akarsz vele? Attól függ, Abdel meghal-e. Ati, te írd. Ki akarsz nyírni egy zsarút? Tudsz jobbat ahhoz, hogy tiszteljenek? Tisztelni fognak, ha lesz egyszer zsarút? Azt nem tudom, tisztelni fognak-e, de 50-50 lesz. Ha Stukker kellett, miért nem szóltál nekem? Az nem ugyanaz. Neked küldetés tudatod van? Mi bajod, miféle küldetés? Én találtam a Stukkert, és ennyi, most mit izérsz? És ez segít majd Abdelen? Nem tudom, rajtunk biztos. Most mit szívózol? Nagy barom vagy te. Őrült szarba mászol, ha érdekel. Azt csinálok, amit akarok, semmi között nem hozzá. Akarok balhét. Akkor ne tudj róla, és tűnj el innen. Good night. vétel. Reklám a Rádió Cafén. Az öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye, hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát, egy relatív tudást sajátítva el helyette. Minden ehhez a látszólagos alaphoz tevődő újabb ismeret egyre távolabb visz a rég elfeledett igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulás a felejtés. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Farkas Attila Mártonnal. A 10 legkeményebb rendszerkritikát próbáljuk fellelni, amely filmekben megtalálható. És ezen a listán a 10. az Amerikai szépség volt, a 9. pedig a Gyűlölet. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Ez a film a Tőzsdecápák. 84-es film. 87-es film. 7-es? Az Oliver Stone-nak a filmje. Michael Douglasnak a legdurvább szerepe, amit így eddig így előadott. Az egész Michael Douglas az nagyon kondicionálva van arra, hogy ezt a mocsok állatot. A hideg üzletember, ez a játszma, igen, meg más filmekben is. Gátlástalan állatot eljátsza, és hát ezt itt tökéletesen hozza. Charlie Sheen játsza gyakorlatilag ugyanazt, mint a szintén Oliver Stone filmben a szakaszban, szintén a Charlie Sheen a naív kölyök, akinek a, tulajdonképpen ő tartja a kamerát, tehát az ő szemén keresztül látunk mindent, és ő az, aki hát az ártatlanságból, a mocsokban meghempergőzve végül megtisztul és megigazul. Gyakorlatilag ugyanazt az ívet járja végig a Tőzsdecápákban, mint a szakaszban. Csak itt nincs Elias. Itt nincs Elias. Őrmester. Igen, itt csak Barnes van. Itt van Gordon Gekkónak a szerepében. Igen, és sőt, a Barnes az egyébként egy tisztább figura, mint a Gordon Gekkó. Igen, igen, igen. Tehát most itt a Charlie Sheennek, aki a Bud Fox, az apját, a Carl Foxot a Martin Sheen játsza. Apa és fia. És milyen, mennyire hasonlít a kölyök az apjára, nem? Tök jó. Szóval ami a Tőzsdecápákat illeti, hát ez a legkeményebb rendszerkritika, ami a gazdasági felépítményt illeti. Nagyon jól mutatja meg azt, hogy hogyan működik a tőzsde, hogy a tőzsde valójában semmi más célt nem szolgál, mint hogy hozzáadott érték nélkül, hogy bármiféle teljesítmény nélkül lehessen irdatlan pénzeket kivenni a rendszerből. Pusztán spekulációval, pusztán vétellel, eladással, az adott termékkel való bármiféle kapcsolat, vagy kapcsolat nélkül. Tehát ez természetesen az emberiség söpredékének. Tehát minél rohadtabb, szemetebb, mocsokabb, és elaljasultabb, és lélektelenebb, és gátlástalanabb, és minden szempontból aljadék valaki, annál sikeresebb ebben a világban. Tehát, hogy ez elég keményen rántja le a leplet a tőzsde világáról. Bevallom, hogy a kedves kollégámmal egy öntetűen mi meglehetősen tőzsdeszkeptikusak vagyunk, hogyha nagyon finoman fogalmazzak. De az én részemről ez nem csodálkozni való. Én részemről ugyanmiatt lenne csodálkozni, nem látom be. Persze, hogyha valaki ilyen sztereotípiákban, meg ilyen gondolati ideológiai panelekben gondolkodik, amely panelek így tartalmaznak egy komplett csomagot, és akkor ezek között pedig nincs átjárás, mert ezek le vannak jól határolva, akkor persze mindig elcsodálkozik az ember. De hát a világ az ilyen, hogy egy csomó dolgon elcsodálkozik az ember, hogyha kellően korlátolt módon tekint rá. Na de a tőzsdecápáknak elkészült a folytatása, amely idén, vagyis az idei évben lesz bemutatva a mozikban. És ki más a szakértő tanácsadó, a Tőzsdecápák 2, ahol egyébként szintén a Michael Douglas játszik a főszerepet. Gordon-Gekkót újra, igen. Tehát biztos kiszabadul a börtönből, már a vége az a Tőzsdecápáknak, na mindegy. Világos, nem, hát ő azzal kezdődik a film, hogy letelt a büntetése Gordon-Gekkónak, és Gordon-Gekkó újra szabadlábon, és... Na de ki a filmnek a szakértő tanácsadója? A maga Soros György. Soros György. Aki Tőzsdecápából egyszerűen kapitalizmus kritikus lett az utóbbi években. Na most azt lehet mondani, hogy ha maga Soros Amerika György... Amerika kritikus és kapitalizmus kritikus. Hát tőzsdekritikus. Tehát a maga Soros György, aki komplett országok tönkretételéhez megfelelő gazdasági potenciállal rendelkezett, meg részvényportfóliókkal rendelkezett, aki hát konkrétan úgy szerezte a vagyonát, hogy hát ha egy jó hasonlatot akarok találni, akkor fogalmazzunk úgy, hogy képzeld el, hogy egy futballista vagy, egy meccsen játszol, és korábban fogadtál arra a meccsre, ahol játszol. Tehát, hogy legalábbis befolyásolta azokat az üzleti folyamatokat, amelyeknek a révén nagyon nagy pénzekhez jutott. Hát, hogy ezt a blöfben láttuk. Igen, tehát, a cigánygyerek saját magára fogadott. Igen. Na hát igen, itt is valami ilyesmi zajlik. A blöf, azt hiszem, ez a kulcs szó. Így van. Na most azt lehet mondani, hogyha egyrészt azt lehet mondani, hogyha Soros György is kritizálja már ezt a rendszert, aminek a vagyonát köszönheti, akkor ezzel a rendszerrel valami nagyon nagy baj van. Azt is lehet mondani, hogy ha maga Soros György kritizálja ezt a rendszert, és segít életre egy olyan filmet, mint a Tőzsdecápák, a pénz nem alszik című folytatás, akkor ebben a véleményben lehet valami. Az biztos. Én már alig várom egyébként, hogy megnézzem. Soros György személye az valahol hitelesíti ezt a dolgot, de Soros Györgyet az egész sorsa determinálná arra minden alappal, hogy ennek a tőzsdei rendszernek, ennek a vezérszónoka legyen, meg a védelmezője legyen, nem pedig a kritikusa, nem pedig az ostorozója. Szóval még romlottabb a dolog. A Tőzsdecápák a pénz nem alszik című film az mindenféleképpen egy ajánlott kategória számotokra. Tőzsdecápát azt a kötelező érvénnyel a TK-kból, a Tőzsdecápák a pénz nem alszik című egészen friss folytatást, azt pedig azt gondolom, hogy hónapok kérdése is a mozikból mindjárt meg is fogjátok tudni tekinteni. Addig is egy kis trélert hadd mutassunk nektek ebből a filmből. Egy alkalommal azt mondtam, hogy a mohóság jó. Most már törvényes is. Mindenki ugyanazt a hamburger teszi. Elég okos fickónak tartanak. És lehet, hogy túl soká voltam börtönben. Egy óra és egy mobiltelefon. De néha csak ott maradhatunk észnél. Hogy kijöve azt mondhassuk, mindenki megőrült ideki. Gordon Gekko a Wall Street nagyágyúja volt, mielőtt benfentes kereskedésen érték. Nem ismerem többé ezt az embert. Ha senki nem kockáztat, hogy jutnánk előre? Miért nem csinálsz egy házi oltárt? Mr. Gekko? Jacob Moore vagyok, a lánya vőlegénye. A lányom nem áll szóba velem, maga is tudja. Apám sosem volt békés természet. Ez volt a legrosszabb. Talán hülyén hangzik, de megváltozott. Nem olyan, mint amilyennek hiszed. Tönkretesz. Nyugodtan szólíts a Gordonnak. Oliver Stone filmje. Be akarsz szállni a családi bizniszbe? Hallgatom önt, de ha nem tudja, mit csinál... Végzetes, Mr. Moore. Sok mindent nem tudsz, Jacob. Elvették az életem, aztán kijöttem és kivárt rám. Senki! A pénz nem lényeges, csak mi számítunk. Nekem a lényeg a tisztesség. A játék a lényeg. Figyelmeztettelek, én előre szóltam. Beszállni könnyű, kiszállni nehéz. Most fenyeget? De mennyire? Tőzsdecápák, a pénz nem alszik. Hamarosan a mozikban. Gordon Gekkót nem sikerült megtörni a sitten, az igazság. A játék a lényeg. És ez nagyon, Gordon Gekkó filozófiája. Nagyon tetszik, ahogy a Sympathy for Devil-t, a Szimpátia az ördöggelt játsszák a Rolling Stones-tól alatta, szóval ez nagyon találó. Na jó, ezt a filmet mindenképpen meg fogom nézni. Én is. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A burzsoázia diszkrét bája, a Luis Buñuel filmje, Fernando Rey-jel, a Michel Piccolival a főszerepben. Hát igen, ez egy felejthetetlen film. Egyrészt egy szürrealista film, ami az igazából a Buñuelnek egy annyira saját stílusa van, senkihez nem hasonlítható. Tehát egy hamisítatlan Buñuel film, ahol sose tudjuk, hogy éppen valóságban vagyunk, vagy álomban, folyamatosan álomban vagyunk, egyik álomból fölébredünk, akkor azt hiszük, hogy ébren vagyunk, eltelik egy fél óra, aztán abból is fölébredünk újra meg újra. Olyan jelenetek vannak benne, hogy az valami fantasztikus, hát az a csoda, az nekem a gyerekkoromban egy csomószor gondoltam erre, hogy úristen, az milyen para lehet fölébredni egy színpadon, ahol ott van a közönség, 2000 ember, vagy nem tudom hány ember figyel téged a közönség sorai közül, és te nem tudod a szöveget, és akkor mit csinálják, és ebben a filmben ez megtörténik, tehát ez megvalósul, tehát leülnek vacsorázni, elkezdenek vacsorázni, és fölgördül a függöny, és egy színpadon vannak, és nem tudják a szöveget. Annyira zseniális uralkodó osztálynak, ennek a francia uralkodó osztálynak ezeket az allüriait. Mondjuk inkább az, hogy nyugat-európai. Uh-huh. 50-es, 60-as évekbeli nyugat-európai uralkodó. A burzsóáziának ezeket az teljesen végsőkig kiüresedett allüriait mutatja be és gúnyolja ki a film, azokat az allűröket, amelyek elfüggönyözik előlük a valóságot. A valóságnak a konkrét jelenlétét. Tehát egyszerűen nem élnek, ezek az emberek nem élnek, hanem a gesztusaik mögött... Lárvák. Igen. Lárvák. Na, két mondatot szeretnék. Igazából sok mindent erről a filmről nem tudunk mondani, ezt meg kell nézni. Két fontos dolog. Ezzel a filmmel tisztelektünk a régi európai, tehát amit én a műsor elején említettem, a régi európai rendszerkritikus filmek előtt. Tulajdonképpen itt nem csak Buñuelnek erről az alkotásáról van szó, hanem mondhatni ennek révén egy tisztelgés az 50-es, 60-as, 70-es évek nyugat-európai nagy tulajdonképpen a rendszerrel bizonyos szempontból hadilában álló filmrendezők ilyetén alkotásai előtt. A második pedig az, hogy bizonyos értelemben ezek a filmek nem véletlenül nem vettünk ilyetbe többet, csak ezt az egy Buñuel filmet, valahol elavultak. Egyrészt ugye megszűnt az államszocializmus és átalakult a nyugati jóléti kapitalizmus is a neoliberalizmus révén, és hát tulajdonképpen ez a klasszikus burzsoázia megszűnt létezni. Tehát ez a ceremoniális, valahol az arisztokráciát utánozó majmoló burzsoázia megszűnt létezni, már csak nyomokban van jelen nyugaton. Igazából a Gordon Gekkóknak adtát a helyét. A tulajdonképpen a szellemileg és lelkileg elproletarizálódott, igénytelenné vált, tulajdonképpen szellemileg nincs telen, kizárólag az öncélú játszmáért önmagát is folyamatosan kizsákmányoló, ezért elproletarizálódott neoburzsoáziának. Ez zseniális. Amit most mondtál, ez zseniális. Ez megvilágosító erejű volt, amit most mondtál. Saját magukat proletarizálják el azzal, kizsákmányolják saját magukat, mert már nem a saját jólétük a cél, amilyen a Buñuel hőseinek van. A Buñuel hősei azok a vacsorára gyúrtak, a ma esti vacsorára. Ezek az emberek meg a saját vacsorájukra nem érnek oda, mert még dolgozniuk kell, mert több és több pénzt kell felhajtaniuk. És ugyanolyan hamburger zabálnak. És ugyanazt a hamburger zabálják. Így van. És ez konkrétan el is hangzik, így el van. Is hangzik az iménti trélerben. Pontosan. Ez zseniális gondolat. önmagukat és környezetüket teljesen fölélve. Nincs burzsoázia. Nincs. Megszűnt nincs. A burzsoázia. Megszűnt a klasszikus burzsoázia. Csak prolik vannak, gazdag prolik és szegény prolik. Így van, így van. Félelmetes. Na, ilyen aha élményem ritkán van. Na, ez igen. Na, lépjünk is tovább. Hello, mit parancsol? Kérnék egy sonkássajtos omlettet egy adag sült krumplival. Nagyon sajnálom, de már nem tudunk felszolgálni reggelit, csak ebédet. Én reggelizni akarok. Nem lehet, csak ebédelni. Maga szerint. Ez az üzletvezető? Igen. Esetleg beszélhetnék vele? Persze. Rick, az egyik vevő beszélni akar veled. Parancsoljon. Hello, én reggelizni szeretnék. Sajnos már nem szolgálunk fel reggelit. Igen, Rick, én is tudom. Sheila már említette, hogy nem szolgálnak fel reggelit. És miért hívom magukat a keresztnevükön? Azt sem tudom, hogy kicsodák. A főnökömnek 7,5 év után is azt mondom, hogy uram, itt pedig bejövök, és vadidegen embereket Ricknek és Sheilának hívok, mint valami abstinens klubban. Nem akarok haverkodni magával, Rick. Csak egy reggelit szeretnék. Engem nyugodtan hívja Miss Folsomnak, ha úgy jobb. 11:30 után nem szolgálunk fel reggelit. Rick, hallotta már azt a mondást, hogy a vevőnek mindig igaza van? Igen. Na ez az. Ez volnék én. A vevő. Más az üzletpolitikánk. Válassza magának bármit az ebédétlapról. Én nem akarok ebédet. Reggelizni szeretnék. Sajnálom, uram. Őszintén sajnálom. Tényleg? Hát még én mennyire sajnálom. Fegyver van nála! Nyugi, nyugi, nyugi, maradjanak a helyükön, nyugodjanak meg! Mindenki nyugodjon meg szépen, üljenek le, kérem! Hé. Uram! Ön hová megy? Nem, üljön csak le nyugodtan, és fejezze be az ebédet, nyomás. Mindenki nyugodjon meg, és lazítson. Gyerünk! Miért nem esznek tovább? Kérem, egyenek, csak kell a sok A és B vitamin. Érzékeny a ravasz, nincs semmi baj, kérem, semmi baj, nyugodjanak meg! Csak nagyon érzékeny a ravasz! Rég megkaphatnám a reggelimet? Igen, uram. Sheila? Szóval, melyik is ez a film? Ismerős ez a film a számotokra? Ez a film nem más, mint az Összeomlás. Hát igen. Ez egy újabb Michael Douglas film. Igen, és itt valami egészen más. Itt valami nem egészen Gordon Gekko, hanem pont az, aki szenved attól a igen. rendszertől és társadalomtól. Igen. Ez itt a pont az ellentétes karaktert hozza a Michael Douglas, és hát brilliánsan, és hát itt arról van szó, hogy amikor a mocskos állatot játssza, akkor Dörner György a tökéletes magyar hangja, igen. És amikor pedig ezt a szerencsétlen kisemlízett figurát, akkor pedig Harsányi Gábor a tökéletes magyar hangja, és mennyit árnyal ezen a karakteren. Így van, általában egyébként mindig egy ugyanazon ember szokott lenni, ugyanazoknak a nyugati színészeknek. Ebben a filmben a legnagyobb hiba lett volna, hogyha a Dörner lett volna. Abszolút. Mi történik egyébként ezzel a kis emberrel? Hát haza akar jutni. Abba az Amerikában, amit meghirdettek, egyszerre, és amit elloptak. Egyszerre konkrét a film, és egyszerre parabola. Konkrét annyiban, hogy petelik neki a pohár, és megy hazafele. Ugyanakkor pedig, amit az előbb mondtál, parabola, vagyis hát egy képletes történet annyiban, hogy haza akar jutni abba az Amerikába, ami már nem létezik, és akkor végigmegy tulajdonképpen szimbolikus stációkon. Kikkel találkozik? Találkozik távol-keletiekkel, találkozik ilyen külvárosi genggel, találkozik a romlott ócska hamburgert eladó gagyi junk food szeméttel, latino találkozik neonácival, ami egyébként egy érdekes jelenet, hiszen a neonácis jelenet az, amelyben a rendező kikacsint, hogy ő itt nem a fehér fai felsőbbrendűséget, nem egy neokukuxkránista filmet akar készíteni, a fehér protestáns amerikai férfiről, aki elvesztette a rohadt bevándorlók miatt Amerikát, hanem itt azt a szerencsétlen esendő alsó középosztálybeli amerikait, aki teljesen elvesztette gazdaságilag és minden szempontból a lába alól a talajt. Aki nem volt életképes. Nem volt életképes, és ettől rendszerkritikus egyébként a film. Na igen. Ez a szerencsétlen ember nem volt életképes gazdaságilag. Van benne az a feka, aki a tüntet a bank előtt, és mondja, hogy nem vagyok életképes gazdaságilag. 15 éve hordom ide a pénzemet, de nem kapok hitelt, mert nem vagyok életképes gazdaságilag. És akkor elválnak, akkor mondja neki, hogy emlékezz rám. és ott bólogat neki a hősünk. Így van. Igen. Nagyon, ez egy nagyon megrendítő film, és egy csodálatos a filmnek a vége is, amikor tulajdonképpen két vesztese ennek a rendszernek, mert a rendőr, a Prendergast, aki az öreg. Igen, akit a Robert Duvall játszik. Az is vesztese. Az is vesztese ennek a rendszernek. És ő érti meg egyébként egyedül igazán a végén a Michael Douglas-t. Mit is mond neki, hogy elfáradtunk, vagy valami ilyesmit? Ilyen mélységes együttérzéssel kezd hozzá beszélni. Mert pontosan tudja, hogy mi mozgatja őt, és rögtön azzal kezdi a kis monológiát, hogy itt már nem lehet fürdeni. Régen, gyerekkoromban mi itt fürdőztünk, ma már nem lehet annyi a mocsok a tengerben. Ő pontosan tudja, hogy mi a probléma. Meg lett itt hirdetve egy Amerika, ahogyan meg lett hirdetve egy hamburger, ahogyan annak ki kell nézni. És mit kapunk? Mit kaptunk a pofánkba? Meg lehet nézni azt a löttyet, szemetet, amit kaptunk a pofánkba. Na, ilyen lett ez az Amerika is, na, ilyen lett ez a rendszer is. Valahol kézen közön elveszett a lényege ennek az ígéretcsomagnak, amit meghirdettek az alapító atyák, vagy ami a tévében folyamatosan propaganda formájában ömlik az arcunkba. Valahol átvertek minket, és itt van egy ember, aki úgy dönt, hogy nem hajlandó tovább nyelni, és fellázad ez ellen. A maga nagyon-nagyon-nagyon egyszerű eszközeivel, de nem akar ő bántani senkit, csak hazamenni. Csak hogy már nincs az az otthon, ahova hazamehet. Már nem létezik az az Amerika, a szó konkrét értelmében a filmben, őt már nem várja haza senki, és a szó elvont, átvitt értelmében sincs már, nem létezik már az az Amerika, ahova hazajuthat, és ezért a mi hősünk pusztulásra van ítélve, mert vagy beilleszkedsz ebbe a társadalomba, és vagy cinikus leszel, vagy vesztes leszel, és ezt elfogadod, de azzal az attitűddel, hogy te tartod magad ahhoz, hogy ez Amerika, és ennek a büszke, és boldog, és szabad, és ennek az amerikai, ennek az álom Amerikának te a polgára vagy, ezzel az attitűddel el fogsz bukni. És a mi hősünk is pontosan így jár. Így van. Írjatok nekünk, melyek a ti kedvenc rendszerkritikus filmjeitek. 0629 986 986 az SMS számunk. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Lényem akár egy pohárnyi víz. Testem akár a pohár, lelkem akár a víz. Azonos vagyok a testemmel? Akár a pohárnyi víz a pohárral, mely jelen való alakját adja, bár örökkévaló lényegét nem érinti. Azonos vagyok a lelkemmel? Akár a pohárnyi víz a vízzel, mely örökkévaló lényegét adja, bár jelen való alakja múlandó. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Farkas Attila Mártonnal. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Nem más, mint az Ügynök halála című film, a Volker Schlöndorffnak a filmje. Ez egy német komcsi. Schlöndorffot tudni kell, így van, ő meg a terroristákkal is szimpatizált. Nem véletlen, hogy az Arthur Miller darabot ő rendezte meg. Ez Arthur Millernek a drámája, amelyben a két fő szerepet, a Willinek és Biffnek a szerepét, azt nem kisebb színészek játszák, mint Dustin Hoffman és John Malkovich. John Malkovichon fiatalítottak egy olyan 15 évet, Dustin Hoffmanon öregítettek egy másik 15-öt, és kész is voltak. Tehát azt kell tudni, hogy a Dustin Hoffman a Willy Loment 48 évesen játssza el, hát 60 évesnek öregítették meg kb. A John Malkovich meg olyan körülbelül 35 éves, amikor a filmet játssza, belőle megcsináltok egy 25 éveset. Ez szép. Igen. Na most ennél megrendítőbb darab, vagy erőteljesebb Amerika kritika, vagy kapitalizmus kritika nincs is. Az ügynök az a saját szakmájában, a saját egzisztenciájában egyesíti a kapitalizmusnak minden ismérvét. Az ügynök az a az a szuperkapitalista, aki a kapitalizmusnak egyrészt a motorja, másrészt az áldozata. Az ügynökről azt kell tudni, hogy ő sosem egy termékkel házal. Az ügynöknek mindig saját magát kell eladni. Tehát az, ha az ügynök tudja saját magát értékesíteni, akkor bármit el tud adni, ha magát nem tudja értékesíteni, akkor semmit nem tud. És ez a személyiségét egyszerűen szanaszéjjel erodálja. Tehát ennek hatására te magad már nem létezel, hanem folyton egy kép vagy, egy imágó vagy, egy hazugság vagy. Te magad leszel az amerikai állam hazugsága. A saját személyed feloldódik ebben a hazugságban. A szintiszta elidegenedés. Nem véletlen egyébként, hogy annyi amerikai filmben, pontosan ilyen társadalomkritikus, rendszerkritikus filmekben állandóan az ügynök jön elő. Valahol egyébként szánalmas is, a kisember is, groteszk is, az, aki beszopja azért a nagy kamú süket dumát az amerikai álomról, hogy ő lesz a Bill Gates, ő lesz a multimilliárdos, majd neki sikerülni fog, és egy nyomorult vesztes lúzer, és erre vannak különböző válaszok. Ugye a Lester Burnhamnek mi volt a válasza? Kiszállok az egészből derűsen. Na, a Lester Burnham az egy jó megfejtés. Mi a baj Willy Lomennel? Mit hibázel Willy Lomen, az ügynök halálának a hőse? Nincsen tulajdonképpen semmi baj az amerikai álommal, csak ha elhiszed. Ez a probléma, ha elhiszed az amerikai álmot. Az amerikai álom mindenkinek azt kínálja, hogy te is lehetsz Bill Gates. A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, az az, hogyha ezt elhiszed. Lester Burnham nem tette meg ezt a szívességet. És ne, igen. És kiszállt. És ez bárki megteheti, bárki bármikor megteheti. Miller ügynöke pedig benne maradt, és még Péterve se volt. Mi lett a jussa? Halál. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Ez a Harcosok klubja. Na, szóval ez mitől rendszerkritikus? Hát most kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgatónk. A Harcosok klubjánál jobb, töményebb össztársadalmi kritikát kevesen fogalmaztak meg. És hát itt a negyedik helyezett. Ráadásul szinte globális írja, nem abszolút tudunk vitatkozni. A Harcosok klubja. Na, a Harcosok klubja a legdeklaráltabban rendszerkritikus film, a legdirektebb módon rendszerkritikus film, majd fogalmazhatunk úgy is, hogy a legdidaktikusabb módon rendszerkritikus. És anarchista. Talán a leganarchistább a többi között. Igen, legkeményebb. Itt agitálnak, tehát hogy a más filmek azok egy szép példázatot festenek fel, amelyből kibontakozik egy rendszerkritika a fejedben. Na most itt a rendező David Fincher nem bízza ezt rád, tehát nem az, majd te benned összeáll, na dehogy is, majd ő szépen elmondja neked, és a film az rendszerkritikus állításoknak a kis kátéja, ezt lehet mondani, itt aztán elhangzik mindaz, amit gondolhatsz a rendszerkritikával kapcsolatban. Tudod, mi ez a dunya? Egy paplan, egy takaró, egy sima takaró. Na de honnan tudjuk mi ketten, hogy mi az a dunyha? Szükségünk van dunyhára a túléléshez a szó nomád értelmében. Lófa. Akkor mik vagyunk? Nem tudom, hát gondolom fogyasztók. Ugyan. Mi fogyasztók vagyunk, az életszínvonal megszállottság melléktermékei. Bűnözés, éhezés, szegénység, ezekkel nem törődünk. Mi izgat minket? A színes magazinok, a televízió, az 500 csatorna, egy név az alsógatyánkon. Viagra, hajnövesztő, műolaj. Márta Stuart, francba Márta Stuart-on. Márta a Titanicot dekorálja ki nekünk. Süllyedünk, öregem, úgyhogy szabd le azt a vacak kanapét, vagy mit, az zöld kárpittal együtt. Mi akar mindent megszerezni? Ne akar tökéletes lenni. De egyszerűen csak élj a világba. Hadd jöjjön, aminek jönnie kell. Jó, ez csak egy vélemény. Lehet, hogy tévedek. Talán mégis tragédia történt. Nem, csak holmik voltak. Nem történt tragédia. Nézd, de amik elvesztek, a modern háztartás alappillérei voltak. Különben is a biztosító valószínűleg fizetni fog. Mi van? Amit birtokolsz, az birtokba vesz. Csinálj, amit akarsz. Kedves hallgató SMS formájában veti fel a, hát ez nagyon erős pillanat, amikor azt mondja, hogy már majdnem kész voltam, IKEA, stb. Te nem vagy kész, tehát te mint ember nem vagy kész, te neked egy társadalmi mintához kell igazodnod, és annak megfelelően kell egy tökéletes IKEA otthont berendezned, és akkor majd elkészülsz. Most hát ennek... Rendkívül nyomasztó. Hát igen, igen, ezt azt lehet mondani, és hát ennek meglehetősen meggyőző antitézise. A Harcosok klubja. Harcosok klubja. Főleg, amikor végén felrobbannak az épületek, és mondta, hogy kitör a forradalom. Hadd kérjelek meg arra, hogy ne spoilerezt széjjel legalább. Ezt mindenki látta. Persze, mindenki látta. Ne, én abban bízom, és azért is beszélünk ennyit ezekről a filmekről. Az igazi sluszpoénját azt nem mondom el. Na, azt így, hogy nem. Lehetsz konzervatív idealista, de annak a rohadt Taylornak igaza van, írja a kedves hallgató. Hát igen, annak a rohadt Taylornak igaza van. Sokunkban megszólalt már a belső hang, de olyan meggyőzően, és olyan nagyon határozottan, ahogyan Taylor szájából, hát úgy, azt kell, hogy mondjam, hála Istennek, még nem. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Hálózat című film, ami egy... Na, ami azért különleges, mert mind a ketten tízest adtunk neki annak idején. Ritkán értünk ennyire egyet a Robbival valamiben. Ez egy brilliáns. Zseniális. Tulajdonképpen médiakritikus film, annál egyébként jóval több. Azért került ide. Tulajdonképpen a másik Oliver Stone filmen is gondolkodtunk nagyon sokat a Mick és a Mallory. A Született gyilkosok, az szerintem sokkal tisztábban médiakritikus film. Kapirgálja a rendszert, kapirgálja, de nem. Ha majd lesz egy médiakritikai adásunk, amire készülünk egyébként, na ott majd a top 10 médiakritikai filmben, ott lesz a Született gyilkosok. A Hálózat az több annál. Több, mint médiakritika, bár igazából a médiakritikából indul ki, de sokkal messzebb menő következtetésekre ragadtatja magát a Sidney Lumet ebben a remek művében, mert ő aztán igazán leás a mélyre, és felmutatja a rendszernek a valódi, a rendszerválságának a valós okait. Maga beállt egy átlag méretű képernyőbe, és üvöltözni kezdett Amerikáról, meg demokráciáról. Pedig nincs Amerika, és nincsen demokrácia. Nincs egyéb, mint IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide és Exxon. Ezek a mai világ államai. Mit gondol, miről beszélnek az oroszok az államtanácsban? Csak Marxról. Fogják a lineáris programtáblázatokat, a statisztikákat, az optimális lehetőségeket, és kiszámítják a tranzakciók és a beruházások várható hasznát akár csak mi. Nem ideológiák és nemzetek világában élünk már, Mr. Bill. A világ nem egyéb, mint vállalkozások testülete, melynek állandó meghatározói a könyörtelen igazgatósági rendeletek. A világ egy vállalkozás, Mr. Bill, amióta csak az ember lejött a fáról. Szervusztok, kedves hallgatók, a híreket halljátok. Mitől azok a hírek, amik elhangzanak a tévében vagy a rádióban? Attól, hogy mi azt hazudjuk nektek. Attól azok a hírek. A híreknek nincs más definíciója, mint hogy előtte elhangzik a szignál. Ami azután jön, azok a hírek. Semmi más. Na ez a film, a Hálózat című film, az leás a problémának a mélyére. Ki volt az, aki meggyőzte Lester Burnhamet arról, vagy Willy Loment arról, vagy ki volt az, aki meggyőzte Gordon Gekkót arról, hogy az élet mi és mennyit ér, ha nem a média, ha nem a televízió. A televízió az úgy állítja be magát, mint valami végtelenül őszinte médiumot, mint egy csövet, amin keresztül akadálytalanul folyik át a világ, de nem. Ebbe a csőbe, ebbe jobbról, balról, keresztbe, kasul, mindenhonnan hozzáfolyatnak saját tartalmakat azok, akik készítik. Bizony, ez nem egy olyan cső, aminek az egyik végén befolyik a világ, a másik végén meg kifolyik. Ez egy olyan cső, amit jól megkevernek neked odabent, mielőtt a pofádba ömlik. Itt a befolyt vizet még annak idején jócskán klórozták, amikor ez a zene volt a híradó zenéje. De a fontos látni, hogy a Hálózat bizonyos értelemben a legteljesebb képet festi a számunkra, ami rendszerkritikusan felfesthető, mert megkeresi azokat, akik meggyőzték, tehát konkrétan arról van szó, hogy megkeresi azokat, akik meggyőzték például az összeomlásnak a hősét, a Defense-t arról, hogy ez az amerikai álom, ez igenis létezik. És itt megtörtént a kinyilatkoztatás. Ugye az előbb hallottuk, az volt a misztérium. A főpap elmondta, mi a valóság. Ez itt látszatvalóság, nincs Amerika, nincs demokrácia, magyarán nincs nemzetállam, nincs semmi, IBM van, és itt sorolt a nagy multinacionális, illetve transnacionális cégeknek a neveit. És mindezt mikor? Mikori filmhálózat? Úristen! 76-os filmhálózat? 76-os film. Na, 76-ba volt egy ilyen duma. Na, ezért lett egyébként a top 10-ből a harmadik, a bronzérmes. Na jó, hát igen, meg ezért lett, ezért gondoljuk azt, hogy ez egy 10-es film. Mert hogy ennél erőteljesebb... Meg hát finom ábrázolások vannak benne, tehát filmileg is rendkívül jó alkotás. Fontos tudni, hogy ez a Howard Beale, aki a főhős a filmnek, ez egy hírműsornak volt az a bemondója, egy hírolvasó volt, akinek csökkent a nézettsége, ezért el akarták venni tőle a műsort. Korábban ő egy nagyon-nagyon sikeres hírműsornak volt a házigazdája. Ekkor bejelentette, hogy ő fogja magát és öngyilkos lesz élőadásban, aminek hatására elkezdett nőni a nézettsége, még kapott egy esélyt arra, hogy szerepelhessen, és hát hogy megvilágosodott, vagy megőrült, vagy mi történhetett vele. A lényeg az, hogy elkezdett prédikálni, és rögtön lett a műsorból egy szórakoztató műsor. Tehát ez egy hírműsornak indult, leleplezte azt, hogy ő folyamatosan hazudozik 25 éve a hírműsorban, és ez már is egy szórakoztató műsor volt. Belekerült egy újabb hazugságba. Igen, az egyik hazugság körül tekeri a másik hazugságot, majd megint becsomagolódik egy újabb hazugságba, az pedig megint egy újabb hazugságba. Na igen. Szóval, hogy ez az a film, ami a legkegyetlenebb, legbrutálisabb hitelességgel leplezi le a médiának a valós természetét, ami a Gordon Gekko, ami a Tőzsdecápákban a Michael Douglas, az ebben a filmben a Robert Duval által játszott Frank Hackett. Ennek a filmnek ő az antikrisztusa, és hát nem sok jóra számíthatunk, amíg Frank Hackettek osztják a lapokat a médiában. Második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film a Richard Nixon merénylet. Sean Penn. Igen. Főszereplésével, hát ugyanaz. A kisember, az ügynök, megint csak az ügynök. Igen, most megint találkozunk az ügynök halálával egy kicsit, az összeomlással egy kicsit. A kettőnek egy sajátos egyvelege. Igen, de annyira erős drámába csomagolva, amit itt a Sean Penn-től látunk. És a szemét amerikai feleséggel megint. Ugyanez az alak benne van, Naomi Wattsnak a remek alakításában. Igen, ez az ember nem képes fölvenni a fonalat, nem képes alkalmazkodni, kicsit naív, hogy fogalmaz? Nem életképes. Nem életképes. Várja, itt arról van szó, hogy van benne valami eredendő ártatlanság, valami jóság, valami, aminek egy ideális világban erénynek kéne lenni, de ebben a világban ez akkora versenyhátrány, hogy pusztulásra ítél téged. Nagyon megkapó egyébként a filmben, hogy végig Leonard Bernsteinnek, illetve Bernsteinnek, ugye amerikai írja a búcsúlevelét, és magyarázza az üzenét neki a szereti, és magyarázza a tettét, így van. Tehát miért akarja megölni Nixont? Mert ő benne látja azt a sikeres, ugye a főnöke egyszer mondja, hogy na ez az ember a legsikeresebb. Ez eladta a legblődibb hazugságokat is, és megnyerte az elnök választást. Tehát benne látja a gazdaságnak, a politikának, a hatalomnak, a főnökeinek egy ilyen összképét, egy ilyen nagy szimbólumát. Szimbólumát látja benne, igen. Tehát amikor megöljük a császárt, ugye? Tehát valami ilyesmi a... Igen. Nem is a zsarnokot. Ő a szuperügynök. Nixon a szuperügynök, Nixon ennek a piramisnak áll a csúcsán. Ő az, aki Amerikának eladta Vietnámot például. Igen. Azért, hogy hatalomra kerüljön. Tehát hullahegyekkel vásárolt saját magának elnöki pozíciót. Igen, hát így lehet fogalmazni. Na és ez a dolga az ügynöknek. Tehát az a dolga az ügynöknek, hogy eladj neked valamit, amire nem hogy nincsen szükséged, éppen ellenkezőleg. Még utálnád is. Igen, de ő győzzön meg téged arra, és végül aztán legyél elégedett. Tehát, na az a lényeg, hogy hogy adta el Nixon Amerikának Vietnámot? Úgy, hogy jönnek a komcsik és fenyegetnek. Hogyan kell eladni egy súrolószert? Úgy, hogy itt vannak a gonosz baktériumok, amik támadnak, de a súrolószer segít. Az, na ez az ügynöknek a dolga. Milyen jó gondolat. És ez most találtad ki? Ha? És ez az, amire ez a mi hősünk, ez sajnos nem képes. Ez az, amire általában véve azt lehet mondani, hogy a jobb ízlésű vagy kevéssé korrumpálódott emberek nem nagyon képesek. Az 15%. Pontosan. De az ugyanannyi, mint a bátyánál. Nem. A bátyám 15%-ig hajlandó lemenni, de azért nem szívesen. Enged 5%-ot, ha muszáj. 10-et, ha látja, hogy a vevő távozni készül, de az üzletkötő, aki eleve 15%-öt ajánl, bukásra ítélt. Az egy gyenge ember, aki nem állja a sarat. Ön szerint vajon a hónap végén kikap dicséretet és prémiumot? Aki nagyobb profitot termelt? A nagyobb hazug. Nézze, én csak szeretném, ha tudná, hogy én őszintén szeretnék üzletelni. Az üzletkötőimnek soha nem kell hazudniuk, és nem kezelem őket csőtömegként, vagy értéktelen szemétemberként. Nos, ez csodálatra méltó. Az ön ötlete? Igen, uram. Nos, végeztünk. Végeztünk? Mr. Ford, szeretném megköszönni, ez a kölcsön nem csak nekem segít, megváltoztathatja a felfogásunkat az üzletről. Mr. Bick, nagyon sajnálom, bocsásson meg, de félreértett. Csak mára végeztünk. Átküldöm a kérelmét Washingtonba. Még ott is elbírálják, ez hosszú folyam. Természetesen, persze. Mr. Ford, az SBA-nél. Öregem, meg kell mondjam, csak ámult-bámult. Mondtad, hogy nem megy a busz? Nem, azt nem mondtam. Jó. És azt, hogy a társad fekete? Igen, azt igen. Beixeltem a néger. Hülyeség volt, szer. Nem fog menni. Nem, Bonnie. A kormány fekete üzletembereket keres. Engem már 16 éve nem találnak. Samuel Bick a Nils Müller által rendezett Richard Nixon merénylet című film főhőse valóban hisz abban, hogy új alapokra, tisztességes, emberi, erkölcsi alapokra lehet helyezni a kapitalizmust, az ügynöki munkát, hogy sikeres lehet, hogy prostinak is lehet lenni, meg szűznek is lehet maradni. Hogy ő ebben hisz. És milyen jó kis készletet kap a főnökétől, Magnón az autóba. Tehát tényleg, ahogy a lúzernek odaadja a rafkós főnöke, na akkor tanulja meg azokat az ilyen önszuggesziós baromságokat, az a sikeres vagyok, és kemény vagyok, és ezeket így el kell mondania neki. Tehát valahol egyébként a leggusztustalanabb szektákkal rokon egy kicsit ez a ilyen ügynöki munka, vagyis hát a piaci szereplőknek ez a fajta, tehát amikor ilyen tréningekre járnak, meg ilyen saját tréningeket. A multilevel marketing. Az például, igen. Tehát valahol ez mérhetetlenül visszataszító, iszonytató, dögletes. Úgy érted, hogy valahol, vagy úgy érted, hogy mindenhol? Mindenhol. Hát igen, és amikor a főnök levágatja a bajszát vele, az milyen megalázó. Szóval a Sean Penn annyira egy zseniális színész, hát rendezőnek is nagyon jó, arra nagyon, tehát hogy így eljátszani, tényleg ezt nekem nagyon megrázó volt egyébként ez a film. Tehát, hogy ezt az esendő embert és ezt a szerencsétlen lúzert, ezt a kiszolgáltatottságot ennyire visszaadni, ez valami zseniális. Kaptunk egy SMS-t. Robi, felfogjuk végül, csak nyugati rendszer önkritika van a listán. Igen, Tamás. Igen, mivel hogy ez az egyetlen rendszer jelenleg. Ott Észak-Kóreáról, de nem az, hogy mi ebben élünk, a bolygó életben, könyörgöm. A globalizáció az azt jelenti, hogy igenis a kapitalizmus az exportálta önmagát, ha úgy tetszik, Viktória királynő. De igaza van, lehetne Észak-Koreáról leleplező filmeket. Persze. Jelenleg Észak-Koreán meg Kubán kívül mindenhol ez a rendszer van. Tehát most igen, ennek a rendszernek a kritikájáról van szó. Igen, és hogy a nyugat kritizálja önmagát, hát ma már csak nyugat van, nincs kelet, állítólag minden nyugat. Kínában ugyanez a kapitalizmus van. Nem attól szabad egy ország, hogy kritizálhatják ott az emberek a saját rendszerüket? És ezzel már egy kicsit meg is követtük ezt a rendszert, amelyik kitermelte önmaga kritikáját és olyan zseniális filmeket, mint például Richard Nixon merénylet. A csúcsok csúcsa, a mai number one, a legjobb rendszerkritikus film valaha. James Foley teljesen ismeretlen filmje, a Glengarry Glen Ross. Ami ráadásul egy három szobában játszódó kamaradarab. Az egy drámaadaptáció. Na most azt képzeljétek el, hogy ti ezről a filmről valószínűleg nem is hallottatok, mert a Glengarry Glen Ross az egy alig ismert film. Biztos azért, mert nem játszanak benne olyan nagy színészek, de tőlem még lehet egy jó film, nem? Csak ilyenek játszanak. Végül is nem játszanak benne, végül is Al Pacino játszik benne. Alec Baldwin, Jack Lemmon. Hát meg Ed Harris, meg Kevin Spacey, meg Jonathan Pryce, meg Ellen Arkin. Végül is minden egyes szerepben világsztárok játszanak. Nem értem. És közben meg a legjobb film, amit valaha láttam, rendszerkritika témakörben. De hogy lehet, hogy egy ennyire non-profit nyomvat kis kamaradarabban ennyi sztár? Tehát ilyen sztár halom. Úgy, hogy ezek az emberek, ezek igenis felelősnek érezték magukat a rendszerért, és felelősnek érezték magukat az iránt, hogy kritikával éljenek a rendszerrel szemben. És ezért úgy gondolom, hogy bagóért ezek a hatalmas gázsikkal számoló színészek elvállalták ezt, és hát most milyen élmény szerintetek egy zseniális darabban Al Pacino, Jack Lemmon, meg Ed Harris, meg Kevin Spacey dialógusait hallgatni? Na hát igen. És kikről szól az a darab? Ügynökökről, az ügynöki munkáról szól. Ennél keményebb kapitalizmus kritikát az életetekben nem hallhattatok. Az Alec Baldwinnak az eligazítása az minden időknek a legdurvább jelenete. Az én identitásomra formáló erővel hatott az a jelenet, amelyből most egy kis bejátszót közlünk veletek. Egy kis figyelmet kérek, mert miről is beszélnek? Arról, hogy nyavajognak, hogy nem tudnak eladni, hogy valami hülye b***i nem akart elket venni, hogy nem kell nekik, amit maguk eladnak, vagy meg akarnak kurni egy nőt, stb. Inkább beszéljünk valami fontosról. Mind itt vannak? Egy kivételével. Nos, akkor el is kezdem. Beszéljünk valami fontosról. Tegye már le a kávéját! Az csak lezárt ügyek után jár. Azt hiszi, szórakozom magával? Nem szórakozom magával. A központból jöttem. Mitch és Murray küldött. És kegyeletes küldetésem van. Maga volna Levin? Igen. És ügynöknek nevezi magát, maga nyomorult. Nem kell ezt a szart hallgatnom. Nem kell bizony, haver. Mert a jó hír, hogy ki van rúgva. A rossz hír meg az, hogy kapnak. Mind kapnak egy hetet arra, hogy visszaszerezzék az állásukat. Mostantól ketyeg az óra. A ma esti ügyfelükkel kezdődik. Ó, akkor most már figyelnek rám? Helyes. Mert az e-havi eladási versenyt megfejeljük valamivel. Mint tudják, az első díj egy Cadillac Eldorado. Ki akarja látni a második díjat? A második díj egy késkészlet. A harmadik, hogy ki vannak rúgva. Értik már? Vannak tipjeik. Mitch és Murray sokat fizetett értük maguk, mert csak adjanak el nekik. Ha nem tudják nyélbeütni a tippeket, nem tudnak szart se. Tehát szart se érnek. Úgyhogy rajta, haver, hozd össze, máskülönben ki vagy rúgva. Miért nem hallottunk erről a filmről, a Number One-ról, kérdezi a kedves hallgató. Hát azért nem, mert az amerikai filmipar az meglehetősen szűkmarkúan, vagy hát szelektíven osztja az ismertséget és a népszerűséget. Ez a film, ez például a periférián kívül maradt, ami az ismertséget illeti, de kölcsönözhető. Tehát a TK-kban ott van. A tévében is adták. A Glengarry Glen Ross miért az első, miért a legjobb? Mert az eddigi összes filmünket és annak a hőseit magába olvassa. Egyesíti. Tehát Gordon Gekko az itt van, most hallhattátok. Igen, ő Blake, akit az Alec Baldwin játszik. De itt van velünk Willy Loman az Ügynök halálából, ő Shelley Levin és a Jack Lemmon játszik. És van egy olyan figura, a Ricky Roma, akit az Al Pacino alakít, aki nyertese ennek a rendszernek, mert életképes gazdaságilag, és ennek ellenére nem aljasul le. És ennek ellenére szolidáris marad. Csak olyan kis tiklis figura, olyan kedves tiklis. Na, ennek a céges világnak, meg az ügynöki világnak minden egyes, ennek a szivárvány palettának minden egyes szín árnyalata, egyes karakternek a képében jelen van. Mondom, olyan színészek, akik hát a legjobbjukat hozzák, úgyhogy a nekik tökéletesen megfelelő szerepet kapták. Tehát egy másik ember leszel, és másképp fogsz erről az egész rendszerről gondolkodni azután, hogy a Glengarry Glen Ross-t láttad. Na most nagyon nehéz megjegyezni a címet, mert ez egy amerikai teleknek a neve. Glengarry Glen Ross, két R-rel írod, és Y-nal az, hogy Glengarry, a Ross pedig két S-sel. Ez az a film, amit mindenképpen látnotok kell. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Ebben a mai adásban a 10 legerősebb rendszerkritikus filmet, vagy a rendszerkritikával a legbővebb kézzel bánó filmet gyűjtöttük össze. Ezen a listán a 10. volt az Amerikai Szépség, a 9. volt a Gyűlölet, a 8. a Tőzsdecápák, a 7. a Burzsuázia diszkrétbája, a 6. volt az Összeomlás, az 5. helyezettünk volt az Ügynök halála, 4. helyen végzett a Harcosok klubja, a 3. volt a Hálózat, a 2. a Richard Nixon merénylet, az 1. pedig a Glengarry Glen Ross. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig szokásunk szerint. Én Puzsér Róbert és kollégám Farkas Attila Márton, nagyon-nagyon köszönjük azt a sok SMS-t, amit küldtetek. Holnap is itt leszünk, addig nagyon sok rádiókáfé hallgatást kívánunk nektek. Sziasztok! Szevasztok! Vétel, vétel! Reklám a rádiókafén. A Föld a szúnyadó energiát ásványok formájában hordozza. A Föld a testhez hasonló. Az ég a sugárzó energiát a fény áradásában hordozza. Az ég a lélekhez hasonló. A fa gyökérrendszerével a földbe, az ásványok világába, lombkoronájával az égbe, a fény árjába hatol, mint a két szférát egymásba vezető energiahíd. A fa a szellemhez hasonló. Puzsér Róbert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.